Când au început oamenii să se înmulțească pe fața pământului și li s-au născut fete, Fiul lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care și le-au ales. Atunci Domnul a zis, Duhul meu nu va rămâne purur în om, căci și omul nu este decât carne păcătoasă. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Uriașii erau pe pământ în vremurile acelea și chiar și după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor și le-au născut ele copii, aceștia erau vitejii care au fost în vechime oameni cu nume. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Amin. Să ne rugăm Domnului. Pentru seara aceasta am pregătit un mesaj din Matei 25, pentru că 24 și 25 au fost capitolele pe care le-am citit astăzi. Dar până la momentul când să mă ridic să citesc textul, parcă Duhul meu a fost convins așa de Duhul Domnului și m-am tot frământat și ultima cântare comună m-a convins și am înțeles că Domnul vrea să ne uităm la acest pasaj din Geneza, capitolul 6. Este un text care în ultimele zile am meditat din nou la el și vreau să împărtășesc din nou câteva gânduri din acest text al Scripturii. Trăim într-o lume a violenței și a corupției și asta este evident. Suntem într-o vreme care seamănă foarte tare cu vremea lui Noe. Nu aveau în vremea aceea tehnologia pe care o avem astăzi, dar când citești Geneza, capitolele acestea, îți dai seama că și acele vremuri au fost vremuri cumplite. Vremuri care l-au făcut pe Dumnezeu să spună rad pământul, nu mai suport păcatul omului. Adulter, imoralitate, profanare. Moise în cartea aceasta sintetizează și spune, Domnul a văzut că răutatea omului este mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și apoi Moise folosește o figură de stil, și anume folosește antropomorfismul, care înseamnă că îi se atribuie lui Dumnezeu însușiri omenești, ca omul să înțeleagă ce simte Dumnezeu, altfel n-am putea pricepe. Oare lui Dumnezeu îi pare rău? Oare Dumnezeu suferă? Îl doare inima? Îl doare sufletul pe Dumnezeu? Acestea sunt însușiri omenești pe care îi le atribuie acum lui Dumnezeu ca să înțelegem noi prin ce a trecut Dumnezeu când a privit spre omenire. I-a părut rău că l-a făcut pe om, atât de rău a ajuns. La toate sferele, la toate nivelele, lumea era îmbibată de rău și de păcat. Dacă venim în lumea noastră, în vremea noastră, trăim același vremuri. Toate întocmirile, de sus până jos, ale omului în general, sunt spre rău. Și te uiți la legile care se dau, te uiți la preocupările oamenilor, te uiți la trendul generației tinere și tot ceea ce se întâmplă, economic și tot merge spre rău. Și întrebarea în această seară este, Cum putem noi, credincioșii, pocăiții, să supraviețuim într-o astfel de generație, într-o astfel de vreme? Și acum, Dumnezeu nu ne cere, sau chemarea noastră nu este doar să supraviețuim, adică să strângem din dinți și să ajungem la capăt, da? Cineva spunea zilele trecute, zice, mă bucur că sunt bătrân și că voi muri în curând și nu mai apuc vremea care stă înainte. Zice, mă gândesc la tine și la nepoți, ce vremuri le aștept, mă bucur că sunt la apusul vieții. Dumnezeu nu ne cere doar să strângem din dinți și să spunem, poate ajung la capăt, poate ajung la capăt și poate ajung bine și ajung la capăt și gata, bine că am scăpat. Dumnezeu însă ne cere în Scriptură, și am observat, nu doar să supraviețuim în lumea asta, ci să avem și un mesaj, să avem și un impact, să avem și un rost, să fim și sare, și lumină. Nu doar să trecem așa repede și să spunem ce bine că nu m-am murdărit, am ajuns la capăt. Și întrebarea devine și mai grea. Cum putem nu doar să supraviețuim în lumea asta, ci să umblăm prin lumea asta și să avem acest efect și impact și mesaj și rost pe care Domnul vrea să-l avem? De fapt, o întrebare și mai simplă este, ce mai înseamnă astăzi să fii pocăit? Ce mai înseamnă în vremea noastră să fim și să fiu un pocăit sau o pocăită adevărată sau adevărată? Îl luăm pe exemplu pe Noe, pentru că Noe este un pocăit care trăiește într-o vreme cumplită, teribil de grea, o vreme care l-a făcut pe Dumnezeu să regrete că l-a creat pe om, și totuși găsim aici că Noe era un om neprihănit și fără pată. Unde? Unde? Între cei din vremea lui. Noe nu era într-un glob de sticlă. Noe nu s-a dus la o mănăstire undeva pe un munte, așa, în vârf, și acolo el singur a fost neprihănit. Noe era neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Deci, primul lucru pe care Biblia îl face în seara aceasta este că demolează mitul sau argumentul unora, frate, nu mai este cum era, nu, e imposibil astăzi să fii pocăit. Ați auzit argumentul ăsta? No, bunicii, da, pe vremea bunicului nu era internet, ce fain era să fii pocăit. Pe vremea bunicilor noștri nu erau, ce atunci era, acum, frate, e aproape imposibil să fii fals. Noi, într-o vreme cumplită, ne spune Biblia, era un om neprihănit, era un om fără pată, el și familia lui. De se poate. De se poate în 2018, de se poate cu internet, de se poate când toată lumea din jur merge din rău mai rău, se poate ca eu, dumneavoastră, un Noe, o Marie, un Ion, un Adi, să fim neprihăniți și curați. Se poate. De aceea ne uităm la Noe și vedem ce înseamnă și pentru noi astăzi să fim pocăiți. În primul rând, a fi pocăit înseamnă să fii curat în mijlocul imoralității. Să te păstrezi curat în mijlocul murdăriei. Asta înseamnă, în primul rând, să fii pocăit. Noe era fără pată între cei din vremea lui. Când fiecare gând era îndreptat spre rău, în această atmosferă rea și murdară și toxică, Noe este curat. Este exact ceea ce spune și s-a citit în Evrei, seara aceasta, și voi citi și eu un verset pe care l-am mai citit aici în Biserica Evrei, capitolul 11. Atenție, vă rog, la o expresie pe care o folosește Scriptura aici când vorbește despre Noe, versetul 7, spune că prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucrurile care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să scape viața. Știe cineva cum continuă versetul? Sau să citim împreună. Prin ea, prin această credință, ce a făcut Noe? A osândit lumea. Oare cum a osândit Noe lumea din vremea lui? a vorbit de rău pe vecini, a început să îi vorbească, să îi blesteme, să spună, voi sunteți niște, și i-a osândit. Oare care a fost metoda prin care Noe a osândit lumea din jurul lui? Prin această trăire curată. Ați observat că atunci când trăiești curat în mijlocul minciunii, atunci când spui adevărul în mijlocul minciunii, ați observat că sunteți omul problemă? Ai observat că la școală, când vrei să nu chiulești, când toată lumea vrea să chiulească, toată clasa se întoarce împotriva ta? Ai observat că atunci când nu vrei să furi, când toată lumea vrea să fure, tu ești oaia neagră? Tu ești cel care îi ofensezi? Tu ești cel care faci probleme? Atunci când tu ești cel curat în mijlocul murdăriei, murdăria se întoarce spre tine și spune, dar tu ce problemă ai? Și tu te miști și spui, eu am problemă? Eu n-am nicio problemă, eu sunt unde trebuie să fiu. Și îi spun, auzi la el, tu ești o problemă, ce ai cu noi? De ce ne încurci? Exact așa s-a întâmplat de vremea lui Noe. Spune Scriptura, Noe a osândit lumea și lumea se simțea lovită, lumea se simțea ofensată, lumea se simțea înțepată de felul de a trăi al lui Noe, în neprihănire și curat. Se vor interesa în lucrul acesta. Dar a fi pocăit înseamnă tocmai acest lucru. Să trăiești curat atunci când toți în jurul tău trăiesc murdar. Vorbeam ieri cu cineva care lucrează în bancă. A mers pe scara aceasta de avansat și a ajuns să fie, am scăpat terminul acum, acolo să aibă biroul personal și el să fie cu creditele. Îmi scapă denumirea postului, dar de la locul de jos, apoi de la ghișeu și apoi de la alte, a ajuns să fie coordonator principal de credite. E singur, ai biroul tău și tu oferi credite. Numai că, ca să oferi credit, în povestea persoana respectivă, trebuie să mai minți. Adică, dacă omul vine să ceară un credit, tu ai niște criterii. De exemplu, un criteriu pentru o anumită sumă de credit este să fii căsătorit. Acum, omul vrea creditul neapărat. Și el spune, noi, ești căsătorit. Nu. Și atunci spune el, ce, eram forțată sau invers, să nu fii căsătorit. Și când ești căsătorit. Și trebuia să scriu acolo să bifez, ca să-i dau creditul, să bifez că el este căsătorit când nu este. Sau că nu este căsătorit când el este. Doar ca să primească creditul pe care și-l dorea. Și n-am putut face lucrul ăsta. N-am putut să fac. Și ce s-a întâmplat, zic? Păi zice, ce s-a întâmplat? Colegele mele s-au uitat la mine și au spus, măi, dar nu mai fi și tu așa de corectă. Că n-o să mai dai credite în veci. Bun, și ce s-a întâmplat, zic? Eu eram curios să văd, până unde? Păi zice, am ajuns înapoi la ghișeu. M-au dat jos de acolo, m-au trimis la munca de jos, acolo la ghișeu, acolo unde non-stop mă întorc, zice, este o chestiune unică. N-am mai auzit ca într-o bancă de sus să fi dat înapoi jos. Toată lumea vrea să ajungă acolo. Dar observați, vă rog, cum toată lumea se întoarce spre tine și spune, tu ai o problemă. Dar nu mai fi atât de fără pată, că o să ne încurci pe aici. Nu merge sistemul dacă tu... Dar a fi totuși pocăit astăzi înseamnă exact același lucru. Să cauți mai întâi aprecierea lui Dumnezeu și nu aprecierea oamenilor. Amin? Persoana respectivă era foarte împăcată și spunea, ce bine că am scăpat de stresul. Nu mai am stresul, conștiința împovărată că trebuie, nu mai am probleme, stau la ghișeu și știu că sunt, fac ceea ce trebuie să fac și sunt liniștită și împăcată. Au vrut să facă un rău și mi-au făcut deja un bine, mi-au dat liniștea de care aveam nevoie. Dar caută mai mult aprecierea lui Dumnezeu decât aprecierea celorlalți. Aceasta înseamnă, în primul rând, din exemplul lui Noe, să fii pocăit, să fii curat în mijlocul murdării. Unde suntem noi astăzi? Și poate suntem în această seară aici și ne confruntăm cu această presiune. Poate acasă, poate în familie, poate la școală, poate în societate, poate în decizii pe care trebuie să le luăm. Trebuie să, și să spui, dacă facem lucrul ăsta, dacă stăm lângă cuvânt, ochii noștri vor vedea, văd numai probleme. Ați observat ce a spus în Evrei despre Noe? El, vreau să-l recitesc, pentru că e prea frumos să trecem în Evrei, spune așa: prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau. Dumnezeu ne-a promis că dacă suntem credincioși, vom avea binecuvântări. Ei, binecuvântările alea nu le vedem încă, dar putem ajunge la ele dacă rămânem credincioși. Și aceasta, dragii mei, este prima caracteristică a unui pocăit adevărat, să rămânem curați în mijlocul imoralității. A doua caracteristică este ascultarea în mijlocul batjocorei. Ascultare în mijlocul sarcasmului. De la versetul 13 până la versetul 15, veți observa că Noe este chemat de Dumnezeu și Dumnezeu vorbește cu Noe și îi dă detalii despre corabie. Oamenii de știință astăzi au făcut replica acestei corabii și au ajuns la o concluzie uimitoare, că această arcă este imposibil de răsturnat. Dacă asculți dimensiunile și felul în care Dumnezeu i-a spus lui Noe să facă arca, oamenii de știință au spus, această arcă este imposibil de răsturnat. Orice val, orice tsunami, orice ar veni peste ea, ea nu se răstoarnă. Și Noe este chemat să asculte. Face o arcă imensă, o corabie mai mare decât un stadion. Și citim că Noe a făcut tot ce îi poruncise Domnul. Spuneam cu altă ocazie că Noe a fost confruntat cu o presiune imensă. Într-o vreme în care nu exista așa ceva, n-a mai făcut nimeni așa ceva până atunci, într-o vreme în care nu exista ploaie, într-o vreme în care oamenii n-aveau noțiunea de a pluti o corabie care plutește sau o corabie care navighează, nu știau ce înseamnă apă, nu știau ce înseamnă ploaie torențială. Noi vedem la știri acum cum vine șuvoiul și ia toate mașinile din parcare, dar oamenii de atunci nu înțelegeau ce înseamnă potop de apă. Cum adică? Cum plutește? Cum o cârmuiești? Ce înseamnă cârmă? Ce înseamnă să o conduci? N-aveau noțiunea asta, totuși Noe construiește. Și la întrebările vecinilor, oare Noe ce-o răspuns? Domnul Noe, ce faci aici? O corabie. Pentru ce vine apa să plutim? Dar ce înseamnă asta? Păi vine ploaia de sus. Păi ce e aia ploaie? Cum adică cade apă de sus? Că n-a fost niciodată, de când ne știm noi, n-a existat așa ceva. Observați sarcasmul, observați presiunea, observați batjocul. Dar Biblia spune, noi a făcut tot ce a poruncit Domnul. Asta înseamnă să fii pocăit. În mijlocul sarcasmului să fii gata să faci și să trăiești ceea ce spune Domnul. Vă știți că sunt anumite lucruri în Biblie pe care nici eu nu mi le pot explica. Și am întâlnit și în biserică, frate, care a spus, frate, dar de ce să facem așa, frate? Dar de ce să facem aici? Dar de ce? Nu prea ai cu mintea noastră pragmatică, contemporană, occidentală, n-avem prea multe argumente la unele chestiuni. Decât argumentul, așa ne spune Domnul să facem. Legalist. O fi fost Noe un legalist, dar legalismul ăsta, faptul că el a fost scrupulos cu detaliile lui Dumnezeu, l-au salvat pe Noe și familia lui. Dacă noi ar fi zis o singură fereastră undeva sus, acolo, să facem niște cobloane, așa, să ne uităm, să vedem cât mai plouă, până unde plouă, cât e apa, să vedem și noi ce se întâmplă, nu facem una sus, ce n-am mai pune așa ceva. E Dumnezeu prea strict, vrea El să stăm aici în întuneric. Ar fi fost dezastru. De aceea în Biblie Dumnezeu spune la un moment dat, mai mult face, ce? Ascultarea decât, vă amintiți de Saul? Vine Samuel către Saul și Saul ce zice? Slăvit să fie Domnul, am păzit cuvântul. Serios? Dar behăitul ăsta ce-i? Aia. Erau prea frumoase și na, ne-a zis Dumnezeu să ucidem tot, dar nu am înțeles de ce. Adică de ce? Noi nu putem mânca? Uite că le-am oprit pe alea frumoase să-i aducem Domnului jertfă. Dar a zis Domnul asta? Nu, dar ne-am gândit noi că ar fi mai bine așa. Te costă Saul chestia asta. Și Samuel plânge câteva zile și spune, cum ne-ai făcut asta? Ceea ce nu înțelegem noi astăzi este exact acest principiu, că a fi pocăit înseamnă ascultare în mijlocul bajocorii. Și acasă sarcasmului. Este chemarea lui Dumnezeu pentru noi să fim ascultători. Închei la subiectul acesta cu o altă întrebare. După criteriile celor de astăzi sau după criteriilor așa zișilor lideri și conducători de mega biserici, credeți că Noe se încadrează în categoria liderilor sau a personajelor de succes pe paginile Scripturii? Vi se pare că Noe a avut succes după cam câți ani de predicare? Și de ce spun de predicare? Pentru că la un moment dat spune Scriptura că el era un propovăduitor al neprihănirii, așa este caracterizat Noe. Adică el nu doar bătea cu ciocanul. Și aici iarăși un adevăr pe care l-am regăsit în Scriptură este că unii cred că chemarea noastră este doar să fim, și unii spun, frate, nu spunem nimic cu gura, doar trăim. E frumos, da, într-adevăr, este o aripă a avionului, trăirea. Dar cealaltă aripă a avionului este, măi Noe, de ce bați cu ciocan? Ce faci acolo? Nu spunem nimic, o să afle ei că noi suntem ascultători de Domnul. Nu le spunem. Nu. A doua aripă a avionului este, batem cu ciocanul aici, facem o arcă, pentru că Dumnezeul care a creat pământul a spus să facem arca aceasta, pentru că vine mânia Lui și că ușa e deschisă, pentru ca tu și cu mine să intrăm și să scăpăm. Hai, te rog, intră aici. Și continuă mai departe cu Dumnezeu. Observați? El propovăduiește prin viața Lui, dar și prin vorba Lui, ceea ce trebuie să arate oamenilor. Și Noe, spune Scriptura, că a propovăduit cu viața Lui, cu ciocanul și cu lemnul și cu arca și cu vorba, 120 de ani. Câți oameni s-au pocăit? Câte botezuri au avut? Cât mulțim de oameni? Câți? Tare. Câți au intrat în corabie? Câți au intrat? 8, da? 7 plus el. Adică? Familie. Succes? Nu. Un mare, mare faliment. 120 de ani. Și bani, și energie, rugăciuni, și post, și predicare, și nimeni decât familia lui. Dar, dragii mei, frașilor, dați-mi voie să vă spun. Dumnezeu l-a considerat pe Noe un om neprihănit, nu pentru că a întors sute de oameni, ci pentru că a fost credincios. Nu confundați, vă rog, credincioșia cu succesul. Da, uneori când ești credincios, ai și succes. Dar nu întotdeauna credincioșia aduce succes. Adică dacă ești credincios la școală și în clasă, toată clasa la un moment dat se va pocăi. E posibil. Și nu poate să facă lucrul ăsta, dar nu e un principiu și nu e o garanție. Noi a fost credincios, noi a fost neprihănit, noi a fost fără pată în vremea lui și totuși numai el și familia lui au scăpat. Pentru că el a rămas și preocuparea lui a fost credincioșia. Dacă noi ar fi mers pe la vreun seminar din ăsta așa mai modern, probabil că ar fi învățat acolo să nu fie atât de strict. Dacă vrea să mai salveze pe unii în corabie, ar trebui să fie mai, să prindă niște metode mai altfel, să nu fie ușa chiar atât de îngustă, să nu fie... Dar Noe spune că a făcut tot ce a poruncit Domnul. Și asta înseamnă a fi pocăit. 3. A fi pocăit înseamnă și să rabzi sau să fii răbdător în mijlocul nesiguranței. În mijlocul nesiguranței sau a incertitudinii, pocăitul rămâne în continuare răbdător. Dacă citiți, vă rog, de la versetul 1 al capitolului 7, primele 10 versete, veți vedea cum au intrat animalele în arcă. Și e interesant să citiți, pentru că unii dintre noi avem o înțelegere un pic trunchiată. Noi avem impresia că toate animalele pământului așa s-au înșirat, nu? Cam așa vedem prin desene animate sau în filme. Toate animalele s-au înșirat și așa două câte două, toate animalele au intrat în corabie. Nu, Biblia spune altceva și vă rog să citiți în capitolul 7 cum au intrat animalele în corabie. Știe cineva pentru nota 10? Perechi după soiul lor și acum este întrebarea de nota 10, frate David, câte perechi? Exact, nota 10, frate David. 7 perechi. Citiți, vă rog, ia cu tine, zice, câte 7 perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească, câte o parte femeiască, și o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, și câte 7 perechi din păsări. Observați? Atâta. Au intrat în corabie, ușa se închide, și câte zile trec până vine potopul? 7 zile. Puneți-vă, vă rog, în papucii, cum zice românul, a lui Noe. Intră în corabie, Dumnezeu închide ușa, liniște. O zi, două, trei, nimic. Nici o căldură mare. Îmi imaginez eu, nu spune Biblia, dar îmi imaginez în vremea aceea că au început să arunce tinerii cu pietre în corabie. Așa făceau și poate și atunci cum faci eu. Aruncă pe... Hei! Nu știu. Măi, domnul Noe, ce faceți acolo, domnul Noe? Ați predicat 120 de ani că vine... Unde-i ploaia asta? Ieșiți afară, domnule, că vă... 7 zile, eu imaginez iarăși că prin a 5-a, a 6-a zi, probabil că și băieții lui Noe au început să se uite la tata, să spună, tata, păi ce facem? Ai înțeles bine ce a zis Dumnezeu? Sau ne face aici de tot râsul? Probabil că și soția lui a zis, nu te supăra, dragă, dar chiar a zis Dumnezeu ceva de genul ăsta? Că uite-te, au trecut deja 6 zile și nimic nu s-a întâmplat. Ce facem? Cât mai stăm? Probabil că noi a zis, știu, eu cred că Dumnezeu n-a greșit. Stăm răbdători și așteptăm. Și ne spune Scriptura că noi, chiar dacă... Mă imaginez că a fost un pic derutat de această tăcere de 7 zile. Noe, în aceste versete, nu ni se spune că a comentat ceva. Nu ni se spune că ar fi argumentat ceva. A tăcut și a așteptat. Și Noe vede după 7 zile că, într-adevăr, Domnul a avut dreptate și răbdarea lui e dovada că el a rămas credincios. Aceasta este a treia caracteristică a unui pocăit. Răbdare, chiar și atunci când ești nesigur. Oare Dumnezeu chiar? Oare Dumnezeu dacă zice că da? Dar oare stai răbdător, stai credincios, așteaptă că ceea ce Domnul a promis se va întâmpla. Apoi, după ce vine potopul și după ce se acoperă pământul de apă, ne spune Scriptura că un an de zile au plutit. Și atenție, în timpul acestui an de zile, Dumnezeu nu le zice nimic. Dumnezeu nu comunică cu ei la 5 minute sau din oră în oră să spună, a Noe, acum să știți, să stai liniștit că după asta vine asta, după aia vine aia la altă, după aia vine aia la altă. Uite, ăsta este programul meteo pentru următorul an de zile. Nu, noi n-am știut asta. Un an de zile este tăcere și corabia plutește și Noe, un an de zile, este acolo și Noe n-a știut cât timp. Cu toate astea, Noe e răbdător. Iubiții mei, frați și surori, uneori Dumnezeu ne va cere să facem lucruri pentru care vom fi apreciați. Și ce frumos e să faci lucrurile astea, nu? Dacă dumneavoastră știți, dacă noi am ști, că dacă mergem acum prin oraș cu Biblia în mână și cu o portavoce și mergem pe bulevard și mergem prin Parcul Tineretului și mergem pe acolo, pe la Kaufland, cu portavoce în mână și începem să citim pasaje din Scriptură, și dacă vom fi convinși că sute de oameni din Gunedoara se vor pocăi, vreau să vă întreb, ați face lucrul ăsta? Ați face, nu? Cum e face? Merită! Dacă, Doamne, chiar dacă vom fi unde, ne vor înjura unii, ne vor râde, vor râde alții, dar dacă știm că se vor pocăi, facem lucrul ăsta. Dar vreau să vă spun că uneori Dumnezeu ne cere să facem lucruri pentru care nu vom fi apreciați, ci dimpotrivă vom fi criticați și ne vom confrunta cu sarcasmul lor și cu critica lor. Și uneori spunem, da, merită să facem sau merita să facem lucrul ăsta. În mijlocul acestei nesiguranțe, noi ne învață să rămânem răbdători. Al patrulea lucru, și cu asta închei, sau a patra caracteristică a unui pocăit din vremea noastră, la fel ca și din vremea lui Noe, este că el se închină lui Dumnezeu chiar în mijlocul încercării. Spuneam de la versetul 8, de la capitolul 8, 14 până la 19 și 20, veți observa că după ce toate dobitoacele au ieșit afară, Noe a ieșit afară cu fiii săi, cu nevasta și cu nevestele fiilor săi, toate dobitoacele și toate târătoarele, tot ce a ieșit afară din corabie, după o vreme de tăcere în care Dumnezeu n-a mai vorbit luni de zile cu Noe și Noe a plutit așa în derivă, fără să știe nimic, primul lucru pe care îl face Noe când iese din corabie, care este? Of, bine că am scăpat și cu chestia asta, că am crezut că nu se mai termină. Așa a zis. Spune că atunci Noe a zidit, foarte interesant, un altar Domnului. Primul lucru pe care Noe îl face după toată această aventură, nu ușoară, este să-și conducă familia în închinare. Băieți, fetelor, soție, primul lucru pe care îl facem acum este să ne închinăm Domnului. Dar acum că nu-i timp de asta, că acum e timp de să vedem unde punem cortul, Primul lucru pe care îl facem, zidim un altar. Și Noe își conduce după nesiguranță, după încercare, după potop, după întrebări. Noe își conduce familia în închinare. Observați, vă rog, că această zidire a altarului este o chestiune intenționată. Noe n-a aruncat o rugăciune așa în timp ce cobora din corabie. Doamne, îți mulțumesc, mulți ani că m-ai ferit, ai fost cu mine, slavă ție, și gata, mă duc să-mi zidesc via, să-mi sădesc via. Nu, spuneți că a zidit. În mod intenționat s-a oprit să se închine lui Dumnezeu și acest lucru este foarte important. A zidit un altar și vreau să vă întreb iară, să pun o întrebare. Ce animale, de unde a luat el animale pentru jertfă? Pe câte erau în corabie? Câte? Nu erau. Din puținul care mai era, contribuția lui la jertfă a fost luată, sau a luat animale din corabie. Eu dacă aș fi fost, aș spune, măi, nu, frate, noi, puține mai sunt, dacă mai iei și de aici, păi ce mai rămâne? Închinarea, ce ne învață Scriptura, este că închinarea implică jertfă, sacrificiu. Puținele animale rămase, din resursele limitate pe care le avea Noe n-a apelat la argumentul rațional, ci Noe s-a încrezut în Domnul, a fost darnic și a pus acolo pe jertfă, pe altar, jertfa potrivită și Domnul a onorat lucrul acesta. Asta înseamnă, iubiții mei, frate și soror, să fii pocăit. Și atunci când ești pocăit, Domnul face un legământ cu noi. E legământul cu noi, lucrurile se schimbă. Știe cineva ce s-a schimbat din momentul când noi a ieșit afară din corabie? Dumnezeu face un legământ și câteva lucruri care până atunci erau într-un fel, din momentul când noi iese din corabie și face legământ cu Dumnezeu, acele lucruri se schimbă, merg în totul într-o altă manieră. Știe cineva care au fost lucruri care s-au schimbat? Cum? Curcubeul, exact, mulțumesc foarte mult. Curcubeul, de acum înainte, spune Dumnezeu, când veți vedea curcubeul, ce înseamnă? Că nu voi mai ucide pământul prin apă. Dar atenție, că asta implică ceva. Nu că nu mai ucide deloc pământul, nu cu apă. Ce înseamnă că va mai ucide, dar cu foc. Atenție! Și așa cum cu apa a fost o corabie de scăpare, așa va fi și cu focul. Va fi o corabie de scăpare care ne va scăpa de foc. Care este corabia? Este Domnul Iisus. O singură ușă, la fel ca și corabia lui Noe. Ușa este Iisus Hristos. Cine este în Iisus va fi scăpat de foc. La fel cum cine a fost în corabia lui Noe a fost scăpat de apă. Un alt lucru care se întâmplă diferit și unele care se schimbă din momentul acela este că animalele au început să aibă frică de om. Până în momentul acela, imaginați-vă că în corabie au fost foarte liniștite, au fost prietenele lui Noe și a familiei. Până la ieșirea din corabie, relația dintre om și animal era cu totul diferită. La ieșire din corabie, Dumnezeu decide și spune de astăzi înainte, tu trebuie să stăpânești peste animale, nu mai o relație ca până acum, trebuie să aibă frică de tine. Omul și fiara devin carnivori, ceea ce nu s-a întâmplat până atunci. De aceea este acest legământ pe care Domnul îl face cu Noe și Noe este exemplul pentru noi și ne arată ce înseamnă astăzi, ce a însemnat atunci și ce înseamnă astăzi să fim pocăiți. Dacă în această seară cineva care nu este încă în corabie, dacă este cineva în această seară care încă nu l-are pe Iisus ca Domn și Mântuitor, vreau să vă provoc și Biblia vă încurajează să alergați cât mai repede la această corabie. Pentru că nu știm ziua și nici ceasul când mânia lui Dumnezeu va coborâ peste oameni, așa cum a coborât atunci. De aceea suntem chemați să ne împăcăm și să rămânem credincioși și pocăiți chiar în vremea aceasta rea în care trăim și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu fiecare dintre noi de acum și în vecii vecilor. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul și Domnul să vă ajute și să ne ajute să rămânem pocăiți până la capăt. Poate să semneze nevastă.